เคยมีแหม่มนะชาวฝรั่งเขาสนใจพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะรู้ว่าพระป่านี่เป็นยังไงวัดป่าเป็นยังไงนะก็เลยมีคนพาไปวัดป่าแห่งหนึ่งในภาคอีสานก็ค้างคืนเสร็จแล้วตอนเช้าก็มาร่วมฉันอาหารคล้ายๆอย่างที่เรามาอยู่ตอนนี้นะพระท่านก็พระป่านี่ก็ฉันในบาทเธอก็สังเกตนะว่าพระฉันอย่างไรพอไปกรุงเทพกลับไปกรุงเทพเธอก็บอกกับเพื่อนว่าพระวัดนี้นะไม่ค่อยถูกกันเลยเวลาฉันนี่ไม่คุยกันเลยคือเขาเข้าใจว่าในความสื่อท้องเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยมันต้องสังสรรค์กันนะถ้าพระไม่คุยกันก็แสดงว่าไม่ถูกกันแต่ที่จริงพระท่านก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันหรอกนะเพียงแต่ว่าเป็นประเพณีของพระป่าก็คือว่าเวลาฉันก็ฉันไม่ได้ฉันพาฉันภาชนะนะแต่ว่าฉันบาตรแล้วก็เวลาฉันก็เจริญสติไปด้วยนะฉันอยู่ในความสงบก็เรียกว่าฉันสำรวมจึงไม่คุยกันฝรั่งก็ไม่เข้าใจธรรมเนียมไทยโดยว่าธรรมเนียมพระป่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะฝรั่งนะมีคนไทยก็ไม่เข้าใจเห็นพระฉันในบาตรไม่คุยกันก็เข้าใจว่าพระไม่ถูกกันอันนี้ก็อาจจะต่อไปก็คนไทยก็คงจะคิดแบบนี้เหมือนกันหรือว่าคนในเมืองการฉันหรือว่าการทานอาหารเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติเวลาฉันก็ฉันยังมีสติปกติคนเราเวลากินข้าวเนี่ยใจก็ลอยไปโน่นลอยไปนี่คิดโน่นคิดนี่โดยไม่รู้ตัวปากก็เคี้ยวแต่ใจไม่รู้ไปไหนอันนี้เราไม่มีสติใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าเราฝึกนะให้ใจมารับรู้ขณะที่กินอาหารปากเคี้ยวใจก็รู้เคี้ยวอะไรกินอะไรนะก็รู้นะไม่ใช่เคี้ยวไปแต่ใจลอยบางคนตักซื้อกินก๋วยเตี๋ยวกินไปกินมาแตกใจเมื่อกี้เรานับลูกชิ้นได้5ลูกทำไมตรงนี้เหลือแค่2อีก3หายไปไหนนะแคลวไปไม่ใช่แคลวไปหรอกนะตัวเองกินแท้ๆเลยนะแต่จำไม่ได้เพราะว่าตอนที่กินนั้นลืมตัวใจลอยหลายคนที่เคี้ยวตักอะไรใส่ปากนี่ไม่รู้นะเพราะว่าลืมตัวใจลอยอันนี้เราไม่มีสติงั้นเวลาเรากินอาหารเนี่ยนะก็ควรนะฝึกให้ได้เจริญสติขณะที่กินด้วยรู้รสชาติของอาหารแต่ไม่เพลินไม่ติดกับรสชาติอาหารอร่อยก็ไม่ใช่ลืมตัวหรือว่าเคลิบเคลิ้มดื่มด่ำกำซ่านะกับรสชาตินะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติได้เหมือนกันหรืออาหารไม่อร่อยก็ไม่บ่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายไม่อร่อยก็รู้ว่าไม่อร่อยนะแต่ว่าไม่เป็นทุกข์อร่อยก็รู้ว่าอร่อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้หลงไหลดีใจอะไรอันนี้ก็เรียกว่านะเจริญสติเหมือนกันคือรู้ใจรู้จิตนะรู้กายเมื่อเคลื่อนไหวรู้ใจเมื่อคิดนึกหรือปรุงแต่งอันนี้ก็คือการเจริญสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาสวะเป็นสิ่งที่ต้องละนะอาสวะก็คือกิเลสนั่นแหละซึ่งเกิดจากความทุกข์โดยเพราะทุกข์ใจเมื่อคนมีความทุกข์ใจหรือแม้แต่ทุกข์กายก็ตามก็จะเกิดความ ไม่พอใจเกิดโทสะขึ้นนะแล้วเกิดกิเลสตามมาวิธีละอาสวะนี่ก็ละได้หลายอย่างวิธีนึงก็คือละด้วยการเสพละอาสวะด้วยการเสพนะเสพมันนึกอะไรก็คือเสพหรือใช้สอยปัจจัย4นะการที่เรากินอาหารนี่ก็เป็นการละอาสวะได้นะก็คือช่วยบำบัดความทุกข์บำบัดความหิวซึ่งถ้ามีแล้วก็ทำให้ใจเนี่ยหงุดหงิดนะหรือว่าทำให้เกิดความอยากโน่นอยากนี่การที่เราเสพการที่เราบริโภคอาหารก็เป็นการละอาสวะแต่ว่าจะต้องมีสิ่งหนึ่งตามมาคือต้องมีโยนิโสมนสิกการหรือว่าต้องมีรู้จักพิจารณาโยนิโสมนสิกานี่ก็คือการพิจารณานั่นเองเวลาเรากินอาหารเราต้องพิจารณาไปด้วยนะวิธีหนึ่งก็คือการเจริญสติวิธีหนึ่งก็พิจารณาว่าเรากินเพื่ออะไรนะเราไม่ได้กินเพื่อความอร่อยไม่ใช่กินเพื่อประดับประดาเพื่อรูปร่างสวยทรงนะไม่ใช่อย่างนั้นถ้ากินเพื่อความอร่อยนะมันก็จะเกิดปัญหาตามมาคือสุขภาพไม่ดีร่างกายอ้วนนะคนในนี้มีปัญหามากเพราะว่ามีน้ำหนักเกินนะก็เรียกว่าอ้วนนะบางทีไม่ได้อ้วนอะไรมากแต่ว่าทุกข์ใจอันนี้เพราะว่ากินตามใจปากแล้วพอทุกข์มากๆนะก็หาทางวิธีลดนะด้วยวิธีการแปลกๆเมื่อวานนี้ก็เล่าว่ามีฝรั่งอเมริกันนี่อ้วนลดยังไงก็ลดไม่ได้เพราะห้ามใจไม่อยู่ก็เลยใช้วิธีที่เราคงนึกไม่ถึงนะกลืนพยาธิเข้าไปกลืนพยาธิตัวแบนเข้าไปนะเพราะว่าคนมีพยาธิคนเป็นพยาธินี้จะตัวผอมก็อยากผอมอย่างนั้นบ้างก็เลยกลืนพยาธิเข้าไปนะอันนี้เรียกว่านะรักเรียกว่าเกลียดความอ้วนนะรักความผอมมากจนกระทั่งพร้อมจะทำสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองอันนี้เรียกว่าไม่มีโยนิโสมนสิการกินด้วยการที่ไม่ได้รู้จักคิดพิจารณาแต่ถ้าเรากินรู้จักคิดพิจารณาเนี่ยเรากินไม่ใช่เพื่อความอร่อยไม่ใช่เพื่อความประดับประดาไม่ใช่เพื่อความโก้เก๋ไม่ใช่ว่าจะต้องไปกินร้านเหลาภัตตาคารต้องกินอาหารยี่ห้อมียี่ห้อดีไม่ใช่เรากินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อมีสุขภาพเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์กับการทำความดีหรือชีวิตประจำเมื่อเราพิจารณาแบบนี้นะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะการกินอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งหลับตาไม่ใช่ต้องหยุดอยู่วัดนะเราอยู่บ้านถ้าเรากินอาหารด้วยการพิจารณาอย่างที่ว่ามานะก็เรียกเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการละอาสวะได้เหมือนกันพระนี่ก่อนจะฉันเนี่ยก็จะสวดนอกจากให้พรแล้วก็สวดปฏิสังขายโยก็คืออันนี้แหละปฏิสังขายโยโยนี่คือโยนิโสมนสิกายคือการพิจารณาว่าเรากินเพื่ออะไรเราใช้สอยสิ่งต่างๆเพื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสนะแต่เพื่อส่งเสริมธรรมะนี่พระท่านจะสวดภาษาบาลีก็ให้เราเข้าใจความหมายแล้วว่าสวดเนี่ยเพื่อเตือนใจให้บริโภคหรือว่าเสพใช้สอยสิ่งต่างๆคือปัจจัย4นะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมะไม่ใช่เพื่อตามใจกิเลสการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงทำได้หลายอย่างนะไม่ใช่ว่าเป็นพระเท่านั้นที่ปฏิบัติธรรมนะเป็นโยมก็ทำได้ไม่ใช่ว่าอยู่วัดเท่านั้นนะอยู่บ้านก็ทำได้ไม่ใช่ว่าต้องทำกรรมฐานในรูปแบบเท่านั้นการกินการเดินการนอนแม้แต่การถูฟันการอาบน้ำก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ถ้าว่าเราทำอย่างมีสติสิ่งที่เราทำนั้นก็เรียกเป็นการเจริญสตินะการเจริญสตินะก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะทำงานนอกจากเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำงานด้วยความเพียรมันเพียรแล้วทำงานอย่างมีสติตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะถ้าจำเพื่อทราบผู้ว่าเนี่ยหรือสอนย้ำอยู่เสมอว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเราทำงานอะไรก็ตามนะโดยเพราะจะเป็นสัมมาอาชีวะ ถ้าไม่ใช่สัมมาชีวะเป็นมิจฉาชีวะมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วเมื่อเราทำงานสิ่งที่เป็นสัมมาชีวะเราทำด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความขยันหมั่นเพียรนะไม่อิจฉาคนที่เขาทำได้ดีกว่าเราตรงข้ามเรากับพยายามที่จะเอาเขาเป็นแบบอย่างทำให้ได้อย่างเขาบ้างอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมหลายคนทำงานแล้วมีความทุกข์เพราะเห็นคนอื่นเขาทำได้ดีกว่าเก่งกว่าอิจฉาเขาดังนั้นก็ให้รู้ว่าเรากำลังพลาดจากธรรมะแล้วเมื่อเราไม่มีความอิจฉาเขาเรามีพุทธิธาจิตต่อเขานะก็ช่วยทำให้เราทำงานมีความสุขและเราจะไม่มีความอิจฉาได้ก็เพราะว่าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะใครเขาจะทำงานเบากว่าเราก็ช่างเขานะใครหรือว่าเรียนหนังสือใครได้คะแนนมากกว่าเราก็ช่างเขาเราทำเต็มที่ก็แล้วกันและถ้าวางใจไม่เป็นนี่ทำชั่วได้ง่ายนะอย่างนักเรียนโรงเรียนหนึ่งนะอยู่ห้องคิงนักเรียนในห้องนี้เนี่ยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกได้เหรียญมาเหรียญทองบ้างเหรียญเงินบ้างเหรียญบอลบ้างนักพ่อนักเรียนเนี่ยเรียนเก่งกันมากอย่างต่ำก็90คะแนนเต็มร้อยก็มีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งสอบได้ประมาณ95 คะแนนใน100แต่แกไม่มีความสุขนะเพราะว่าเห็นคนอื่นเนี่ยได้ร้อยไอ้คนที่ได้100 คะแนนเต็มก็มีไม่มากนะแต่ว่าทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความทุกข์อยากได้บ้างถ้าอยากได้นะแล้วขยันนะมันก็ไม่เป็นไรนะแต่พออยากได้100 คะแนนแล้วไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าก็เลยใช้วิธีโกงทุจริตในห้องสอบขนาดได้คะแนน95 ใน 100แล้วนะก็คือ4นั่นแหละขนาดได้4ยังโกงเลยนะเพราะอยากได้100อยากได้คะแนนเพิ่มอีกขึ้นมาอีก5 คะแนนถูกครูจับได้นี่เกือบจะเสียอนาคตเลยนะแต่ว่าดีที่ครูยังให้อภัยนะก็ลงโทษนะให้คะแนนแค่1เกรดแค่1นั่นเองไม่ถึงกับปัดเป็น0ปกติต้องปัดเป็น0นะเพราะว่าทุจริตในห้องสอบแม่รู้ก็เสียใจแต่ว่าแม่ก็เข้าใจว่าเนี่ยสมควรแล้วนะเพราะลูกทุจริตเรียนเก่งยังทุจริตเลยนะขนาดได้4เนี่ยนี่เพราะอะไรเพราะว่าทำใจวางใจไม่เป็นนะไปอิจฉาคนที่ได้ร้อยทำให้เกิดความโลภอยากทำชั่วคนเรารวยแค่ไหนถ้าวางใจไม่เป็นมันก็ทำชั่วได้นะเพราะอยากรวยมากกว่านั้นไอ้ที่บอกว่ารวยแล้วไม่โกงนี่ไม่จริงขนาดเก่งแล้วยังโกงเลยนะเพราะอยากเก่งมากกว่านั้นอันนี้เพราะว่าวางใจไม่เป็นแต่ถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะในความคิดชั่วก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันทำได้ตลอดเวลานะแม้กระทั่งการกินอาหารแล้วก็เตรียมรับพรอิติตังปฏิตังตุมหังขอเยทาผลที่ตั้งปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวะสัมมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพอุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญนาทีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตุความดำริทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตมะวะวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีติกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายิโนตัตตารโอธรรมาวันตันติอายุวันโนสุขังพลังความสิบประการคืออายุวันนาสุขภาระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านนักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวง ธรรมสัพพะขันธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์คาถาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเลย ปฏิสังขโยนิโสกิตาปาดังปฏิเสวามิ เนวาทวายนะมัทายนะมัจจายนะวิภูสนายะยาวะเทวะอิมาสกายะสติติยายะปนายะมิสุราชิยะพรหมจริยานุภาหายะอิติปุรานันจเวทนังปฏิหังคานิโรจเวทนังอุปาเทสามิยาตราจเมวิสติอนวาจตา